En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Manden, du hører her, er den tyske komiker Johnny Burkhardt. I 1973 laver han en sketch, hvor han får publikum til at råbe tilbage til ham. Til sidst får han det tyske publikum til, uforvarende, at lave en nazihilsen. Sieg! Forleden var Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh på værtshuset Toga Vinstue i København. Her genopførte han den gamle sketch med en gruppe venner. En anden af barnets gæster syntes, det var super ubehageligt og super utrygt, at der blev råbt Sieg Heil. Han konfronterer selskabet, de forklarer sammenhængen, beklager og stopper. Episoden endte i Politikken. Men hvorfor? Det spørger jeg avisens journalistiske chefredaktør Anne Mette Svane om i dag. Velkommen i Pilestræde. Hvad er det, Alex Vanopslagh har gjort, siden han fortjener at komme på forsiden af din avis? Han var ikke på forsiden. Det var han på politikken.dk, men han var altså ikke på det var ikke sådan den store forside historie. Altså, han var på forsiden. Ja, i sådan en lille dimmer. Okay, men den fremgår jo på forsiden. Ja, men altså det er jo bare sådan en lille hint. Okay, så lad mig spørge dig på en anden måde. Undskyld, lad os starte på. Hvad er det Alex Vanopslagh har gjort, siden han fortjener at komme i din avis? Fordi at han har været på et ofte tilgængeligt værtshus, hvor han i et festligt vennelag har stået og råbt og sunget Sieg Heil i forbindelse med en tysk ramse. Hvornår står det klart for jer, at det Vanopslagh gør, er at recitere en antinazistisk sketch? Jamen, som du kan læse ud af artiklen, som jo er en meget lang, velresearchet, grundig artikel, så fremgår det også meget klart, hvad konteksten er, og det får Alex Vanopslagh jo også mulighed for i den grad at uddybe. Vi har også lagt klippet ind med det sketch, for jeg tror, der er relativt mange danskere, som ikke nødvendigvis kender den tyske komiker og kender sketchen, for den er helt tilbage fra 1972. Mm. Det, som er bare vigtigt at sige her, det er, at Alex Vanopslagh og de venner, han har med, der er jo ikke nogen af dem, der bestrider, at de har fremført den her ramse og afsluttende med at sige Sieg Heil. Alle bekræfter det, og Alex Vanopslagh siger jo også, at han havde hovedet under armen, og han viste ikke tilstrækkeligt hensyn den aften. Mm. Lad os lige se sketchen sammen. Den kommer her. Ja. Lad os høre, hvis han er stemmer. Tikke-takke. Hip-hip. Sieg. Er den sjov? Jeg synes, den er interessant. Og man skal jo genhuske på, at det er en kontekst i 72 i Tyskland. Det er jo også strafbart at sige Sieg Heil i Tyskland i dag. Ja. Så det er jo, uanset om det er sagt for sjovt, eller om det er sagt i en kontekst, som også er en mere kritisk kontekst, så tror jeg, man stiller meget store krav til sin omgivelser, hvis man forventer, at alle har kendskab til den her sketch fra 1972, og kan afkode den og tage den ned på den måde. Mm. Men helt isoleret set, synes du, det er en god sketch? Jeg synes, den er interessant, men den er jo også manipulerende. Ja, men er det en god sketch? Jamen, jeg synes, at det er satire, som går til grænsen, og det er jo også det, der er satirens formål. Ja, men er der noget forkert i at genfortælle den her sketch? Altså, politikken og i det hele taget det offentlige samfund, der har vi jo ikke noget meningspolitik. Jeg tror bare, at man skal være bevidst om, især når man er partileder, at som partileder og i det hele taget som folkevalgt politiker, der har man stor magt, og man har en udstrakt ytringsfrihed, men det gør også, at man har et særligt ansvar for de ord og de handlinger, som man begår i det offentlige rum, og det skal man altså stå til ansvar for at stå på mål for. Så det er som, også det, han gør. Som partileder skal man afstå fra og recitere en antinazistisk sketch? Altså, jeg vil ikke have personlige holdninger til, at man skal afstå fra det eller ej. Jeg siger bare, at han har altså gået ind i et offentligt værtshus. Han har fremført en sketch, sagt Sieg Heil. Der sidder nogle gæster ved siden af, som, var jeg ved at sige, taber kæben og går over til bordet og forklarer, at de synes, det er rigtig ubehageligt, at de står og siger det. Ja. Hvordan, kan du sige lidt mere om, hvordan de oplever det? Jamen, som du kan læse af Politikens artikler, I havde jo også selv et interview i går med den kendte sociolog og forfatter Aiden Søje, som var den her gæst, som sammen med en kammerat overværte, går over til bordet og forklarer, at det her det er over deres grænse. Tal I med andre gæsterne? Vi har talt med de to, og vi har talt med alle, der har været i det selskab, som Alex Vanopslag var med. Mm. Men der er jo andre, som var til stede på Toga, der opfattede det anderledes. Min kollega her på Berlingske, Aminata Amanda Kaur, var også til stede på Toga den aften og oplevede det altså helt anderledes. Hun skrev sådan her Berlingske i går. Ja, hun refererer Aiden Suhi. Hun skriver, det var super ubehageligt og super utrygt, er sociolog og forfatter Aiden Suhi citeret for at sige til Politikken. Og nej, det var det ikke. Jeg var der. Og det Politikken her lægger spalteplads til, er et forsøg på at smadre et menneske. Hvad siger du til det? Jamen, jeg siger, hun er jo, altså, hun har jo været der og har en anden oplevelse. Det synes jeg egentlig ikke er spor underligt, at uanset hvilken baggrund og hvilken uddannelse, og hvordan, altså, hvordan du nu end kommer ind på et værtshus, at man kan tage imod og opleve og reagere på meget forskellige måder. Og det er også derfor, der er så stor en debat. Og netop fordi man kan opfatte det så forskelligt, havde det så ikke været relevant i historien at have nogle andre gæsters oplevelse med, nogen som ikke synes, det var super utrygt. Nej, det gjorde vi ikke. Nej. Men igen skal du huske på, at vi har jo lavet, vi har brugt mange dage på research af den historie. Alex Vanopslag har også haft 5 dage til at stille op til interview, inden han sender skriftlige svar. Ja. Men der er ingen, der bestrider, at de har fremført den her tyske ramse, at der er blevet sagt Sieg Heil. Så jeg kan sagtens forestille mig, at der må være mange gæster, som kan have haft forskellige oplevelser, men det ændrer ikke på, at du har en partileder, som uanset... Og man sidder i et privat venners lag og hygger sig, så er man stadigvæk partileder, når man går ind på et offentligt værtshus. Men var der andre end de to, som I nævner i artiklen, der synes det var super utrygt? Det ved jeg ikke, for jeg har også lige svaret på dig, at vi har aldrig svaret dig, at vi ikke har talt med andre gæster, men vi har talt med de 6, der sad ved Alex Vanopslags bord, og men vi har talt med de 2 gæster. Men der kan jeg roligt stoppe dig, fordi der er ingen, som du siger, der bestrider, hvad der er foregået. Det er meget klart, hvad der er foregået. Mm. Der sidder en gruppe mennesker og reciteret en antinazistisk sketch. Det er det, der er foregået. Og jeg er stadig lidt undrende over, hvorfor I vælger at bringe det i Politikken. Det vil jeg rigtig gerne forklare dig. Vi vælger, og vi synes, det er en relevant historie, fordi at det her det er ikke noget, der foregår til en privat fest. Det her det foregår på et offentligt værtshus, hvor alle kan komme ind. Mm. Der er så også nogle gæster, der sidder ved siden af og bliver rimelig bestyrtet over, at en partileder som Alex Vanopslag, uanset om det er en tysk satirisk sketch, der bliver fremført, så bliver der stadigvæk sagt Sieg Heil, som kan virke utrolig stødende på nogle mennesker. Ja. Det er også vigtigt at sige, at der er ingen, der bestrider, at det er sket, og det er blevet sagt. Præcis. Konteksten står også fuldstændig klart. Men... Og det er altså også rigtig vigtigt at sige, at de gæster, som har haft den her oplevelse, står frem fuldstændig ved navn og fortæller, hvordan de har oplevet det. Ja. Havde det her været en historie, vi havde skrevet på baggrund af nogen, der anonymt udtalte sig? Nej, det havde vi ikke. Mm. Havde vi skrevet den her historie, hvis det havde været en ung, dum, fuld ungdomspolitiker? Nej, det havde vi ikke. Det, der flytter barn, det er, at det er en partileder, der siger Sieg Heil på et offentligt værtshus. Mm. Men I er klar over, inden I bringer historien, at det ikke er en nazihilsen, det er en recitering af en antinazistisk sketch? Ja, som du kan jo læse af vores artikel, det er en meget grundig, der er utrolig mange nuancer med. Ja. Så du kan ikke, altså det er jo sådan et lidt mærkeligt spørgsmål at stille mig, om nej, det klar synes jeg ikke, det, det er, fordi det, synes det ikke, fremgår fordi det, jo fuldstændig klart. Det indtryk, man får i udgangspunktet i Politikken, det er jo, at Liberal Alliances leder råbte Sieg Heil på værtshus. Det er det, han gør. Det er det, der fremgår i overskriften, og det fremgår også i underrubrikken. Underrubrikken lyder sådan her. Liberal Alliances Alex Vanopslag fik folk til at føle sig utrygge, da han med venner fra den borgerlige fløj råbte Sieg Heil på værtshus. I skriver intet om, at konteksten var en antinazistisk sketch. Det kommer 40 linjer nede i artiklen. Er det ikke meget, meget relevant at få det meget, meget tidligt frem? Vi kunne sagtens have gjort det endnu mere klart i underrubrikken, men det er vigtigt at sige, at... Altså endnu mere klart, eller bare gjort det klart? Nu vil jeg gerne have lov til at svare på dit spørgsmål. At han har sagt Sieg Heil. Det er og konteksten bliver beskrevet meget grundigt, meget nuanceret. Nej, det synes jeg ikke, at det er langt nede. Altså, nu ved jeg ikke, hvordan du læser. Jeg synes, at det fremgår relativt tidligt, hvad han både selvfølgelig svarer, forklarer, og at der er en lang, nuanceret gengivelse af, hvad der er konteksten, og hvordan han også selv beskriver konteksten. Vi har link til sketchen, som du også selv lige har afspillet her. Så der er ikke blevet puttet med noget. Altså, Vanderslag skriver selv på Facebook, der er dog nogle andre gæster på Toga, som finder det upassende, altså at de står og reciterer den her sketch. Vi forklarer dem konteksten, men stopper selvfølgelig med sketchen. Aydin Sui, det er altså ham, der kommer over, fortæller også, at Vanderslag og vennerne beklager. Burde det ikke bare stoppe der? Nej, det synes jeg ikke. Vi har haft ganske mange eksempler på, i moderne dansk politik, at vi kan ikke længere adskille, hvad man vil gøre privat som politiker. Altså, privat Lars findes ikke. Det tror jeg, vi har lært med statsminister, den tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen. Ja. Alex Vanopslagh går selvfølgelig ud. Selvfølgelig så skal han have et privatliv, men når han går ud på offentlige beværtninger, så er han stadigvæk partileder. Og i rollen som partileder på en offentlig beværtning, ja, hvor han ikke reciterer en antinazistisk sketch. Jeg synes igen, det er vigtigt, at du rent faktisk lige husker på, hvad han selv har svaret. Jeg havde hovedet under armen, og jeg tog ikke tilstrækkeligt hensyn på et offentligt men sted. Men hvad han egentlig svarer er lidt... Man kan sige, min intention med interviewet, Anne Mette, det er jo at få dig til at forsvare, hvorfor I bringer historien. Mm. Jeg er sådan set ligeglad med, hvad Vanderslag selv synes. Jeg er interesseret i, jamen, hvorfor du bringer historien. Men det synes jeg egentlig også, at jeg har forklaret ganske grundigt. Og det, jeg egentlig også bare igen gerne vil understrege, det er, at i moderne politik kan du ikke adskille personen fra politikeren. Politikere, og især partiledere som Alex Vanopslagh fra et etableret, respekteret parti som Liberal Alliance, der er det her en historie, der handler om hans dømmekraft eller mangel på samme. Og hvad er der forkert med hans dømmekraft? Jamen, det synes jeg egentlig også, han både selv forklarer, men det er klart, at hvis du stiller dig op på et offentligt værtshus, du har indtaget alkohol, og du fremfører en tysk ramse, som man ikke kan forvente, at alle omkring sig kender konteksten på, men hører primært Sieg Heil, så må man jo stå på mål for det, man har gjort. Og i sidste ende... Så det gør han jo også i situationen. Altså, han forklarer, han undskylder situationen. Præcis, men det ændrer jo ikke på, at det jo stadig kan være en voldsom oplevelse for dem, som overhører det, og som ikke nødvendigvis er bekendte med den kontekst, som den bliver bragt i. Okay. Og i sidste ende, så er det her jo et spørgsmål mellem Alex Vanopslagh og vælgerne, om det her det får nogen betydning eller ej. Ja, det er det jo i hvert fald blevet, fordi historien er blevet bragt i politikken. En enkelt detalje fra artiklen, jeg spørger dig lidt til, det er, at I har talt med en ekspert i forbindelse med historien, Carl Christian Lammers. Han er lektor emeritus i tysk samtidshistorie på Københavns Universitet, og I benævner ham ekspert. På hvilken måde er han ekspert i forhold til episoden på Toga? Jamen, han kan jo få, jeg synes jo også, han beskriver i artiklen omkring, altså sætter op selve den ramsen, altså forklarer den i et historisk kontekst, og også hvorfor Sieg Heil er så stødende, og hvorfor det er strafbart i Tyskland, og hvorfor at det også deler vandet på den måde, som det gør. Ja, I skriver, Lammers slår fast, at Sieg Heil entydigt er forbundet med nazismen. Tror du, der er nogen, der er i tvivl om det? Nej. Så derefter så fortæller han, at han ikke synes, at den her tyske komiker Johnny Buchards sketch fra 1973 er morsom. Hvorfor er det relevant, hvorvidt lektor emeritus Carl Christian Lammers finder den her sketch morsom? Det har du også spurgt mig om jeg synes, den er sjov. Altså, det er jo også igen at forstå, hvad sketchens indhold er, hvad konteksten er, og den manipulation, der ligger i det. Altså, jeg synes, det er interessant, han synes ikke, det er sjovt. Om sketchens indhold er jo allerede forklaret. Det er faktisk allerede forklaret for øjenvidnerne på baren af Alex Vanopslagh selv. Han reciterer jo den her sketch, han kender Johnny Buchardt. Der er jo en grund til, at han er ekspert til at fortælle, hvorvidt han synes, sketchen er morsom. Jeg synes, at det er fuldstændig relevant, at en ekspert forklarer, hvordan bliver sådan en ramse, hvordan bliver den forstået, og hvorfor er Sieg Heil så stødende et udtryk, at det også er strafbart i Tyskland. Det tror jeg ikke, at alle danskere er klar over. Fordi igen, vi jo ikke... Altså, på Politikken og alle mulige andre danske medier, der er det her jo også en ret særlig historie, fordi at det er ikke særlig ofte, at vi beskæftiger os med, hvad partiledere de laver en sen fredag aften på et værtshus. Så det her, det er jo en ekstraordinær historie. I kunne også have haft en ekspert, og vi har forklaret... Jo, altså, der er jo fortilfælde, og det er jo efterhånden mange år siden, at vi havde Messerschmidt i grøften. Så det er jo ikke nogen sager, vi særligt ofte oplever. Min kollega Aminata, hun skriver videre, historien flytter grænser for, hvornår offentlige personer kan citeres. Alex Vanopslagh og hans venner har ikke valgt at udtale sig i et medie. De har ikke valgt offentligt at proklamere, at deres interne vittighed skal måles og vejes i en offentlig samtale. Men Politikken kunne ikke dyse sig for den politiske positionering i at bringe historien. Ad, skriver hun, der er noget ravruskende galt med dømmekraften. Det synes jeg virkelig, virkelig er noget pjat. Fordi at offentlig interesse, Det handler jo om blandt andet at gå ind og lave en vurdering af, når en partileder, også når man er i, hvad kan man sige, måske et mere privat øje med, men han er stadigvæk i det offentlige rum, ja. Der står han selvfølgelig til ansvar for, hvad han siger og hvad han gør. Mm-hmm. Og der kan man altså ikke skelne mellem, altså om det her det er privatlivets fred, eller, fordi så skulle han altså have inviteret sine venner hjem i sin egen lejlighed, og så kunne de jo have gjort præcis, hvad de ville, og det havde aldrig nogensinde stået i politikken. Mm. Det gør han bare ikke. Han står på et offentligt sted. Men den meget, meget vigtige nuance, at manden ikke hylder Hitler, men at han reciterer en antinazistisk sketch, kommer langt ned i jeres historie. Det er ikke en del af overskriften, det er ikke en del af underrubrikken. Man skal læse 40 linjer ned, før man finder ud af, aha, det var ikke en hyldest til Hitler, det var faktisk det modsatte. Alt fremgår af artiklen. Ja, men det fremgår langt ned i artiklen. Ikke kritisere politikken for, at vi laver en sensationsartikel, hvor vi fuldstændig strammer og skærper alting. Mm. Det er en utrolig lang, utrolig grundig og meget nuanceret historie, hvor alle kommer til ord, ikke mindst Alex Vanopslagh, hvor hele konteksten omkring den her ramse fremgår. Så her synes jeg, at du egentlig forsøger at jagte sådan en mere sådan sensationel kritik, som du ikke har noget som helst af. Men Anne-Mette, når du selv siger, de ord, han udtaler på baren, det er nogle ord, som kan være meget utryghedsskabende. Det er nogle ord, som er meget, hvad skal man sige, skræmmende for mange mennesker stadigvæk. Vil det så ikke være på sin plads meget, meget tidligt i artiklen at give til kende, hey, det her det var en antinazistisk sketch, det var ikke en hyldest til Hitler? Fordi man skal, som jeg siger, langt ned i artiklen, før det står klart for en. Jeg synes, at læserne, du skal ikke gøre læserne dummere, eller altså selvfølgelig, altså hvis man gerne vil forstå den her historie, så læser man selvfølgelig artiklen i bund. Og det er ikke sådan, at hele konteksten omkring selve ramsen står meget langt nede. Det står ganske højt, så jeg synes, at det er sådan noget ude på den yderste millimeter kritik, som du kommer med, som jeg bare synes er helt skævt. Mm. Overskriften på det her afsnit af Pilestræde. Det kunne jo være, politikens chefredaktør siger Sieg Heil midt i interview. Vil det være en god overskrift? Synes du, det vil give mening? Det er i hvert fald det, du har gjort, at du har sagt Sieg Heil adskillige gange i løbet af det. Altså, du forstår godt, hvor jeg vil hen. Er det relevant, at du har stået her i det studie og sagt Sieg Heil? Altså, skal det gøres til overskriften på det her afsnit? Altså, det er jo dig, der er journalist på det her program, så det er da helt tryg ved, at hvis du laver... Hvis det nu var dig, der var redaktør på programmet, synes du så, det ville være en dækkende overskrift for, hvad der er foregået i det her studie? Nej, fordi du har inviteret mig ind i studiet for at forklare og forsvare den journalistik, vi har lavet på Alex Vanopslagh, og der har jeg jo selvfølgelig også fuldstændig tillid til dig, at du laver en dækkende titel og rubrik på det her program. Jeg vil jo sige den dækkende rubrik. Altså det er jo ikke satireprogram, jeg medvirker i. Nej, men den dækkende rubrik på artiklen om Alex Vanopslagh vil vel være Liberal Alliances partileder reciterer antinazistisk sketch og råber Sieg Heil. Vil det ikke være en mere dækkende overskrift? Det kunne man godt have gjort, men det her, den rubrik, vi har lavet, er jo en konstatering af, hvad han har sagt. I kommer ikke til at sige undskyld, og I er glade for artiklen. Vi står fuldt ud på mål for artiklen, som vi synes er en relevant artikel, så det står vi selvfølgelig fuldstændig på mål for. Det var Pilestræde for i dag. Nu er det op til dig at afgøre, om politikken skulle have bragt historien, om Alex Vanopslagh skal stå på en bar i København og sige Sieg Heil, og om vi overhovedet skulle lave det afsnit af Pilestræde. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage på mandag. Dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.